Değerli dinleyiciler, her hafta Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından birer parça okuyarak yolumuza devam ediyorduk. Bugün lemalardan bir parça okuyalım. Yine 17. lemadan 8. notayı okuyalım. Bu konuyu seçmemin sebebi, gençlerin, okuyan insanların çok sevecekleri, öğrenmekten memnun olacakları ve üstadın çok geniş tefekkürünü içine alan, ihtiva eden, yansıtan bir konu olması sebebiyle bunu seçtim. Üstad şöyle başlamış: çalışmanın ne kadar zevkli ve iş yapmanın ne kadar mutluluk verici olduğunu bilmeyen tembel insan, bil ki Cenab-ı Hak lütuf ve keremiyle hizmetin ödülünü hizmetin içine koymuştur. İşlemenin, iş yapmanın ücretini de işin, amelin içine koymuştur. Başka bir yerde ücret aramaya gerek yok. Bu konuda sevgili büyüğümüz Fethullah Gülen hocamızın bir açıklaması da vardır. Cenab-ı Hak lütuf ve keremiyle hizmetin ödülünü hizmetin içine koymuştur. İşlemenin, iş yapmanın ücretini de işin, amelin içine koymuştur. Gerçekten hayatımızda hep bunu yaşıyoruz, zevk ediyoruz. İşte bundandır ki bütün varlıklar, hatta bir bakıma cansız varlıklar bile, tabiat kanunlarına, yani tekvini emirlere uyarak yaptıkları özel görevlerini, yani hayatta yaşarken her canlının yaptığı bir takım davranışlar ve görevler var. O görevlerini yaparlarken büyük bir şevk ve büyük bir zevkle yerine getiriyorlar görevlerini. Arıdan, sinekten, tavuktan tut, ta güneş ve aya kadar her şey büyük bir zevkle vazifelerine çalışıyorlar. Hayvanların yeterli akılları olmadığına ve yaptıkları işlerin sonundaki faydaları da bilemeyeceklerine göre, fıtri vazifelerini sadece o işten aldıkları bir lezzet, bir tat sebebiyle yaptıkları anlaşılıyor. Onlar ihtiyaç duygularını ve aldıkları tadı, lezzeti takip ederek Allah'ın programladığı işi yapıyorlar. Onlara yüklediği işi yapıyorlar. Eğer desen, canlıların bir iş yaparken zevk almaları mümkündür ama cansız varlıklar nasıl bir zevk ve şevk ve lezzet hissedecekler? Cevap: cansız varlıklar kendi hesaplarına değil, onlarda tecelli eden Esma-i İlahiye hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam istiyorlar, arıyorlar. Yani Allah onları öyle programlamış ki, kendi isimlerinin göründüğü bir ayna hükmüne geçirmiş onları. Ve onlar Allah'ın isimlerinin kendilerine yansıması ile manen nurlanıp yükselmiş oluyorlar. Mesela nasıl bir damla su ve küçük bir cam parçası, aslında ışıksız ve önemsiz bir şey oldukları halde, temiz bir kalple yüzlerini güneşe çevirseler, güneşten ışık alır, aydınlanırlar. Hatta çevrelerine de ışık yansıtır, senin yüzüne de ışıl ışıl tebessüm ederler. Bu halleriyle güneşin bir nevi tahtı, aynası ve arşı olmuş, büyük bir şeref kazanmışlardır. Güneşin tahtı olmak, güneşin arşı olmak, güneşe ayna olmak, bir damlacık su ve bir cam parçası için çok büyük bir şeref. İşte bu misal gibi bütün zerreler ve bütün varlıklar bir iş, bir görev yaparak mutlak cemal ve mutlak kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in isimlerine ayna olduklarından gayet aşağı bir yerden gayet yüksek bir dereceye çıkıyorlar. Madem böyle bir görev yaparak gayet nurani ve yüksek bir makama çıkıyorlar, lezzet almaları mümkün ve kabilse, yani genel hayattan bir parça hisseleri varsa, büyük bir lezzetle o vazifeleri görüyorlar denilebilir. Vazifede lezzet bulunduğuna en açık delil, sen kendi ağza ve duygularının hizmetlerine bak. Her bir organ, bedenin bekası ve neslin devamı için hizmet ederken ayrı ayrı lezzetler alıyorlar. Kısacası hizmet etmek, lezzet almak demektir. Hatta hizmeti terk etmek o uzuv için, o organ için bir azaptır. Horoz veya yavrulu tavuk gibi hayvanlar Allah'ın emriyle yavrularını koruma ve gözetme görevlerini yaparlarken gösterdikleri fedakarlık ve yiğitlik de görevde özel bir tat ve zevk bulunduğuna en açık bir delildir. Horoz aç olduğu halde tavukları kendine tercih edip bulduğu rızka onları çağırıyor. Yemeyip yediriyor. Bu görevini bir şevk ve iftiharla ve zevk alarak yaptığı belli oluyor. Demek ki hizmet ederken yemekten daha fazla lezzet alıyor. Hem yavrularına çobanlık eden bir tavuk, yavrularını korumak için gerektiği zaman köpeğin, tilkinin üzerine atılır. Kendi canını feda eder. Hem kendisi açken onları doyurur. Demek ki yavrularına hizmet etmekten öyle büyük bir lezzet alıyor ki, açlığın acısı da, ölmenin elemi de o zevkin yanında, o tadın yanında, yani hizmet zevkinin yanında hafif kalıyor. Allah, bütün anne ve babaları, dünyaya yeni gelen küçük yavrularını korumakla ve hatta onları beslemekle görevlendirmiştir. Bunu biliyoruz. Onlar da görevlerini yerine getirmek için zevkle çabalıyorlar. Yavrular büyüyünce görev biter, görevden aldığı lezzeti de gider. Yavrusunu döver, elinden taneyi alır. Yalnız insanlarda annelerin görevi uzun zaman devam ediyor. Çünkü insanlarda zaaf ve aciz itibariyle daima bir çocukluk var. Her zaman şefkate muhtaçtırlar. İşte bütün canlıların horoz gibi çobanlık eden erkeklerine ve tavuk gibi annelerine bak. Anla ki bunlar kendi hesaplarına ve kendi menfaatleri için o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü görev yaparken gerekirse hayatlarını feda ediyorlar. Demek ki onları o görevle görevlendiren ve rahmetiyle o görevin içine bir lezzet yerleştiren Mün'im-i Kerim'in hesabına ve Fatır-ı Zülcelal'in namına o işi görüyorlar, yapıyorlar. Hem hizmette ücret bulunduğuna açık bir delil de şudur ki, bitkiler ve ağaçlar zevk aldıklarını hissettiren bir şevkle Fatır-ı Zülcelal'in emirlerini yerine getiriyorlar. Müşterileri olan böcekleri kendilerine çekecek güzel kokular yaymaları ve cazip renklerle süslenmeleri ve sümbülleri ve meyveleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda etmeleriyle Allah'ın emrini yerine getirmekten büyük bir zevk ve lezzet aldıklarını dikkatli nazarlara gösteriyorlar. Evet, bitkiler, çiçekler ve ağaçlar zevk aldıklarını hissettiren bir şevkle Fatır-ı Zülcelal'in, Rabbimizin emrini, emirlerini yerine getiriyorlar. Çiçekler kendilerine müşteri olan böcekleri, yani kendilerinden gerek nektar, gerek bal toplayacak olan böcekleri kendilerine çekmek için güzel kokular yayıyorlar. Adeta mesaj, haber gönderiyorlar çevreye. Ben buradayım. Bana gelin diye. Cazip renklerle süsleniyorlar. Arılar, böcekler onları görüp onlara koşuyorlar. Ve sonra meyveleri için, sümbülleri için çürüyünceye kadar kendilerini feda ediyorlar. Tohumlar, çekirdekler, meyveler. Demek ki Allah'ın emrini yerine getirmekten büyük bir zevk ve lezzet alıyorlar gibi hareket ediyorlar. Bak, başında birçok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyveli ağaçlar, lisan-ı hal ile rahmet hazinesinden süt gibi en güzel bir gıdayı ister, alır, meyvelerine yedirir, kendisi bir çamur yer. Nar ağacı, hazine-i rahmetten, rahmet hazinesinden, safi bir şarabı alır, meyvesine içirir, kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Hatta hububatta, tahıllarda, sümbüllenme vazifesinde bir iştiyak, bir istek açıkça görünüyor. Dar bir yere hapsedilen birisi bir bahçeye, geniş bir alana çıkmayı ne kadar çok arzu ederse, toprağa atılan tohumlar da zamanı gelince topraktan çıkmak ve sümbüllenmek için öyle bir sevinç ve istek gösteriyorlar. Bahar mevsiminde büyük bir şevkle, büyük bir heyecanla, adeta yarışırcasına topraktan başlarını çıkarıp dünyaya geliyorlar. İşte sünnetullah tabir edilen, Allah'ın kanunları, Allah'ın adeti, bütün kainatta cereyan eden bu sırlı, uzun kanundan dolayı, yani herkese yaptığı işten dolayı, hizmetten dolayı, işin içine zevk ve lezzet yerleştirdiği için Allah, bu Allah'ın bir kanunudur. Tembeller, rahat döşeğine uzanarak yatanlar, genellikle çalışanlardan, hareket edenlerden daha çok yorulurlar. Zahmet ve sıkıntı çekerler. İşsizler daima geçmeyen zamandan şikayet ederler. Eğlenceyle çabuk geçmesini isterler. Sağ eden ve çalışan ise şakirdir. Şükreder, hamd eder. Ömrünün geçmesini istemez. El-müsterihul atilu şakin min umrihi ve's-sa'i el-amil şakirun. Kuralı adeta bütün varlıkları kapsayan külli bir düsturdur. Çalışan şükreder, tembel, istirahat döşeğinde olan da hayatından şikayetçidir. Hem bu sır iledir ki, rahat zahmette, zahmet rahattadır cümlesi atasözü gibi olmuştur. Değerli kardeşlerim, bugün dersimizi burada keselim. 8. notanın gerisini yarın okumak üzere burada iktifa edelim.